Thank you. Hjertelig velkommen til konsert. Det ikke hver dag det så mange revisaler på musikkhøyskolen. Ekstra artig for studentene selvfølgelig som er på spiller, men også artig for oss som spiller mye nyttrapping. Og dette jo en slags historisk dag for oss, å få til et sånt stort prosjekt. Bare det bordet her oppe, bare 14 haringfeller på ekorat, det vi snakker om Norges historie her, altså. Så et liten takk til Håkon Høgmo, fantastisk spillemann og lærer på høyskolen, for enorm innsats i forbindelse med å instruere haringfellespillerne, musikerne, og Gunni Løvby. Vi på klaver, vi har jo årlig sånne prosjekter, litt forskjellige kontester, og i år så tenkte jeg, hva kan være bedre enn på å kjøre Griegs opus 72, som da disse seine verkene til Grieg, og invitere den levende legenden Knut Buen, og velkommen Knut Buen. Han møtte jo aldri Knut Dahle, men han bearbeidet flottene hans. Og Knut Dahle, han skjønner ikke at dette måtte bli det. At dette ble sendt utover hele verden som flott klaviermusikk. Og, men han lever jo veldig mye på det. Jeg har skrevet en bok om Knut Dahle og hans innsats. Og så er det moro å være her i kveld og oppleve hvordan ungdommen tek det videre så alvorlig og så gjennomført. Så jeg er så begeistret, altså. Tusen takk skal jeg ha på Musikkhøgskolen for at jeg ikke fatt i dette. Nå helt det gjør for musikken. Det er så... Det er ikke helt som er gale i samtida. Det er noe som er positivt, da. Og det som er positivt, det er like sant det, som det som ikke er så positivt. Det er håp i ungdommen som tar fatt i den gode musikken. Det er det jeg håper det. Herregud. Da skal vi åpne med en brunnmat. Han var notekunnig og spiller både fiolin og harringfelle. Og han startet med å lage brulemarsjer på harringfelle. Og så begynner de andre spillmennene rundt den til å lage sine varianter av brulemarsjer og selvjord. Og en av dem er Håvard Iben. Og da er det slik som Håvard sa, at ingen skal klappe fyr i begge versjonen. Er spelt. Så da må ingen klappe til harmfellene, bare etter klavere. Så er det ikke den gode. tango, kunstmusikken blir tidlig videre tangoen. Så jeg blir veldig både rørt og glad. En fin kombinasjon, det. Og nå skal vi spille en av den flottene som Willard Norton laga. Han komponerte jo i sine unge år, så var han hadde lett for å bli forelsket, han også. Eller flere der, som jeg sier. Og så vet vi at det er ingenting som hører så ved mennesker som kjærleken. Både den som er innfredd og den som er ikke færre innfredd. Og da blir det dikt, og da blir det musikk, så det er voldsomme, utrolige krefter som setter i gang skaparverk i folk. Og han var så glad i en jente som gjør av Gunnsson som heter Kari. Men han var en slags, det var spelet han kunne, men han var ikke noe særlig vanlig arbeid, for han var slik perfeksjonist, så han ble enda ferdig liksom med noe da. Det måtte være helt perfekt et ting, så han skulle for eksempel lov til rise kjerv til geitene sine, og andre dem tok 100 kjerv om dagen, og han kom opp med 4 kjerv etter en dag, og den var helt rett igjen hen. Så skulle han fiske på Totta, og da satt han i 3 dager og så lå på fiskestikket. Og tredje dagen da var så grann at da gikk hun av. Og da sa kjæringen om ham så mye, Bjørn, at du tar i deg, du er født en time for sent, du sa. Men da var det gift med Inger, da, men de ungdommen så var han forelsket i Kari. Og hun fant ut at hun skulle gifte seg med en annen kar. Og da hadde hun lovet denne varsen til kjæresten sin, Lilla Ruten. Så når bror og brudgom rei til kirka, så løgnet han seg inn med vegen. Der han for forbi, og så spiller han slotten til henne. Og det er liksom noe på tak i den som sier Kari, Kari. Kari, Kari. Ja, det er slik er det. Jeg tror jeg skal bytte den morgenen her. Det var et ektepar som vigde i Tudør, og dem, da snakka han som en foss, for han var så veldig lykkelig. Og kjæringen hos broren sa så lite. Og han ble da spurt om han ville ha Kari Halvorsdottir som hvordan stod, og være trofast til døden skylder om at, ja, det vet du vel, det viser han til forresten, det sa jeg til en gang, tinger etter fløtt, altså. Ja, men det er ikke det, det spør jeg deg, Kari Halvorsdottir, om du vil ha Ole Hansen som hvordan stod. Å ja, det blir jo helt sikkert, takk. Thank you. med noe som heter folketro. Og det er både det som er overtro og vanlig tro, det er samlet i folketroet. Og det er veldig vanskelig å separere det ifra i dag. Det er jo fremst som å prøve å separere skødde ifra skyer. Jeg synes det er veldig greit for den etter det som skapes, skapningen som innbyrder kom. Nede i skogen, i skødda, der er hultra. Dukker opp. Der er tusse nå. Der er tusse for å følge meg. Og oppe i himmelen på skyen, der er engelen. Er ikke det fint da? Det er noe på eldre stand. Det synes jeg er så greit. Men å skille tro ifra overtro, det er omtrent som å skille skødde ifra skyer. Kan ikke være som det da? Men treng fantasien. Og denne slotten her, den heter Tusselbrorefæla på Vossevangen. Og da var det skøddemørkten på vangen, og så plutselig så de med en gitt av brorefæla, men ikke som var bare sånn helveterbøke. Og fyrig bror og brudmor, så gikk det en liten tasse med raut opprur og spørre den slotten her. Var ikke det koselig? Ja, slik skal vi ha det. En liten ting med den slotten, slik som Grieg har arrangert den, der er det liksom et forspill til slotten. Og det er noe å skrive ned av Halvorsen etter Knut Dahle. Fyrspill, og så kommer slotten. Så det er litt artig. Litt spesiell den slotten. Thank you. Romsdalen. Og hun var både vakker og hun var nok også ganske vill og kvikk. Så hun hadde mange friere. Men siden hun hadde